أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چلیے اب انہی آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 87 سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ, اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی کتاب؟ تورات. پھر کیا ہوا؟ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, پھر ان کے بعد ہم نے لگاتار کئی رسول بھیجے. کون سے رسول بھیجے ان کے بعد؟ حضرت ہارون علیہ السلام, ذوالکفل, الیاس, الیسع, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یونس علیہ السلام, عزیر علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. پھر کیا ہوا؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں. یعنی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دیں. وہ کون سی تھی روشن دلیلیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں؟ وہ معجزات جو اپنی زندگی میں وہ لوگوں کو دکھاتے تھے. تین معجزات تھے جو بڑے بڑے. کون کون سے؟ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے اللہ کے حکم سے, مادرزاد, اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر لیتے تھے, اور اسی طرح مٹی کے پتلے بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا. اور اسی طرح ایک چوتھا معجزہ تھا ان کا کہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کھا کے آئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کچھ باتیں ایسی بتا دیتے تھے کہ جو عام لوگوں سے چھپی ہوتی تھی. اور کیا ہوا؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے ان کو تقویت دی روح القدس کے ساتھ, مضبوط کیا ان کو, ان کی معاونت کی روح القدس کے ساتھ. پہلے دیکھیں گے کہ روح القدس کیا ہے اور پھر دیکھیں گے کہ معاونت کیسے کی گئی. تو روح القدس سے عموماً تین معنی مراد لیے جاتے ہیں. سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام, کیونکہ ان کو ایک اور جگہ روح الامین بھی کہا گیا. اسی طرح اس سے مراد علم وحی الہی بھی لیا گیا, کیونکہ وحی بھی روح کی ایک قسم ہے. سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. اور اسی طرح تیسرا معنی جو لیا جاتا ہے وہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی پاکیزہ روح جو اللہ تعالیٰ نے ان میں پھونکی اور وہ بن باپ کے پیدا ہوئے. لیکن ان ساری چیزوں میں سے جو بات راجح یعنی زیادہ حقیقت کے قریب ہے وہ یہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے. روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. کیا کرتے تھے وہ؟ اید نہ ہو, ایت کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں نا, ہاتھ دیتے تھے ان کو. ہاتھ دینا کیا ہوتا ہے؟ کسی کی مدد کرنا, کسی کے ساتھ مدد کا ہاتھ دینا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیسے ان کی مدد کرتے تھے. تو چلیں ترتیب سے دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جبرائیل نے کہاں کہاں ان کی مدد کی. نمبر ایک, سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے ہی بی بی مریم حاملہ ہوئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بنا. پھر اس کے بعد اگلی تائید تھی ماں کی گود میں, کہ جب بچپن میں بولے انی عبداللہ تو اس وقت بھی اصل میں فرشتے ہی کی مدد تھی. پھر اسی طرح تورات لائے ان کے پاس. پھر اسی طرح جب سولی پر لوگوں نے چڑھانے کی کوشش کی تو یہ ان کو آسمانوں پہ لے گئے, زندہ اوپر اٹھا لیا. اور پھر اسی طرح انجیل کی صورت میں جو آخری آپ کے خطبات تھے, یعنی ہمارے ہاں تو مشہور یہ ہے نا کہ آپ کو انجیل دی گئی لیکن کم لوگ اس بات سمجھتے ہیں کہ انجیل کسی کتاب کی صورت میں نہیں تھی، اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو آخری کلام تھے، خطبات تھے، وہ بعد میں پھر انجیل کے نام پہ مرتب ہوئے. اسی طرح سے یہ ان کی ساری معاونت تھی. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہر نبی کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں اور فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کروائی. پھر کیا ہوا؟ یعنی ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ اصل بات یہ ہے دیکھنے کی کہ نبی تو پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں تھے، اس کی مدد میں تھے، لیکن اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا بھلا ایسا نہ ہوا؟ یعنی انداز پہ غور کیجئے کہ کیا ایسا نہیں ہو چکا کیا کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول آیا. یہ لفظ ایسے بھی ہو سکتا تھا، کُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی کبھی آیا، اذن بھی آ سکتا تھا جب رسول آیا، لیکن اَفَكُلَّمَا، یہ کہنا ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی زبان میں کسی کو کہتے ہیں تمہیں تو میں نے جب بھی یہ کہا تم نے نہیں میری مانی. یعنی اس میں شدت ہے. کیا ایسا نہیں ہوا بھلا؟ کیا تمہاری یہ عادت نہیں؟ کیا تم اپنے آپ کو نہیں جانتے؟ کیا جب کبھی کوئی رسول آیا، کب سے لے کے کب تک؟ نوح علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. رسول یہاں نکرہ ہے، کوئی بھی رسول. تو کیا کیا تم نے؟ قوموں کا حال کیا ہوا نبیوں کے ساتھ کہ جب رسول آیا کس چیز کے ساتھ؟ بما لا تہوا انفسکم، اس چیز کو جس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے. وہ کون سی چیزیں تھیں؟ یعنی وہ احکامات جو لوگوں کو پسند نہ آئے، جن سے ان کی خواہش نفس پہ پابندیاں لگتی تھیں، جو ان کی نفسانی خواہشات کو دبانے والی تھیں، بوجھل لگتی تھیں وہ چیزیں، وہ احکامات جس پہ عمل کرنے سے ان کو اپنے نفس کو دبانا پڑتا. تو کیا کیے ان لوگوں نے؟ استکبرتم، تکبر کیا تم نے. پہلا رویہ. اس آیت کا ٹاپک آپ کو کیا لکھایا تھا؟ کتابوں کے معاملے میں بنی اسرائیل کا رویہ. تو کتاب کے معاملے میں بنی اسرائیل نے کیا رویہ اختیار کیا؟ سب سے پہلے کیا کہ جب بھی رسول کوئی ایسی چیز لایا جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھی تو انہوں نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی. اور کیا کیا؟ ففریقن کذبتم، اور ایک فرقے کو، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا. یہ کس کا فرقہ ہے، کس کا گروہ ہے؟ رسولوں کا. پیچھے چونکہ بات رسولوں کی تھی تو اس سے مراد کیا ہے؟ رسولوں کے ایک گروہ کو تم نہ مانے. وہ کون سے رسول تھے جن کو انہوں نے جھٹلا دیا، جس کی بات انہوں نے نہ مانی؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، کیونکہ یہود ان دونوں کو نبی نہیں مانتے. اور کیا کیا؟ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو. یہ کون سے تھے؟ حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اسی طرح کے اور بہت سارے رسول کہ جن کو یہ لوگ قتل کر دیتے تھے. کہ جب کبھی کوئی ایسی بات آتی ان کے پاس جن کو ان کے دل پسند نہ کرتے، جن کو ماننا نہ چاہتے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کتاب کے ساتھ تکبر کیا، کتاب لانے والوں کو جاتا جھٹلا دیا، اور کہیں بس چلا تو قتل بھی کر دیا. اگر ہم اتنی بات کو دیکھیں اگلی آیت سے پہلے، تو آپ دیکھیں کہ تین ایسے رویے ہیں کہ جو کسی بھی قوم کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں. کتاب کو جھٹلانا، یہود کا تورات کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، یہود پہ اتری، مگر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ تورات کی حیثیت ان کے یہاں قومی تبرک کی ہو گئی، قومی عظمت اور نجات کی علامت بن گئی. یہود اس کو سینے سے لگائے رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کتاب کو رہنما کے درجے سے ہٹا دیا تھا. یعنی جب کتاب کو صرف عظمت کی چیز سمجھا جائے، تبرک کی چیز سمجھا جائے، اور نجات دلانے والی کوئی چیز سمجھا جائے، جنتر منتر کی کوئی چیز سمجھا جائے، تو ایسے لوگ پھر کتاب سے رہنمائی نہیں لیتے، اور پھر ان کے اندر اپنے دین سے دوری آتی گئی. کئی نبی آئے، یوشع بن نون، داؤد علیہ السلام، زکریہ، یحییٰ علیہ السلام سب آئے، اور یہ سارے نبی آتے آتے بات کہاں رکی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. یہ تمام انبیاء جو تھے ان لوگوں کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ لوگوں اس تورات کو اپنی عملی زندگی میں لاؤ، لیکن وہ تورات کے تقدس پر تو ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ یہ کتاب ان کی زندگیوں کا حصہ بن جائے. لہٰذا ان کو یہ بات اتنی بری لگی کہ وہ یہ بات کہنے والوں کو ہی برداشت نہ کر سکے. تکذیب تو معمول تھا ہی، قتل بھی کر دیتے. ایک ایک دن میں 300 نبیوں کے قتل کی روایتیں موجود ہیں، اور اپنے عمل کو یہ خود ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں نبی کو قتل کیا اور اتنے نبیوں کو کیا. اپنا یہ جرم جو ہے یہ بائبل میں خود لکھتے ہیں آج، کہ جب حضرت الیاس علیہ السلام، جن کو یہ ایلیا کہتے ہیں، کہ ایلیا نے بال ان کی ایک بت تھا، ان کا ایک سٹیچو تھا، بال کی پرستش پر منع کیا، تو یہود نے ان کو قتل کر دیا مشرک بیوی کے کہنے پر. سامریا نسل کا جو بادشاہ تھا، اس نے مشرک بیوی کے کہنے پر انہیں قتل کیا اور سر پیش کیا. اسی طرح ایک جگہ یہ لکھتے ہیں کہ جب میکایا نبی کو حق گوئی پر اس بادشاہ نے جیل میں ڈالا اور مصیبت کی روٹی اور پانی پلانے کا حکم دیا. اسی طرح ان کی کتاب تواریخ باب 24 آیت نمبر 21 میں آتا ہے کہ زکریہ علیہ السلام نے جب ان کو برائیوں پر منع کیا تو عین ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ میں ان کو قتل کر دیا. اسی طرح اپنا یہ جرم خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یرمیہ نبی نے اپنی قوم کو سمجھایا تو ان پر پھٹکار لگائی، انہوں نے رسیوں سے باندھا اور قید کر دیا، اور کیچڑ بھڑے حوض میں بند کر دیا تاکہ بھوک پیاس سے مر جائے. یہ کن کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے؟ اپنے وقت کے بہترین انسانوں، آج کے پریسٹ، آج کے عالم اور سکالرز بھی کیا مقام رکھتے ہوں گے جو کسی نبی کا مقام ہوتا ہے. اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قتل کر کے سر معشوقہ کے سامنے پیش کیا، یعنی جو گرل فرینڈ تھی اس نے فرمائش کی تھی کہ تب تک تمہاری بات نہیں مانوں گی جب تک مجھے ان کا سر نہ پیش کیا جائے. منع کرتے ہوں گے نا ایسی فحاشیوں سے، ایسی بے حیائی کے کاموں سے، تو یہ ان کو قتل کر دیتے. اور آپ دیکھیے خود ان کا اپنا دعویٰ قرآن پاک میں نقل ہے، اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، سورہ مائدہ میں آپ پڑھیں گے، انا قتلنا عیسی ابن مریم، کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا. یعنی اگر یہ ساری باتیں آپ کے لیے اگر نہیں بھی ہوں تو حضرت عیسیٰ کے قتل کا تو دعویٰ یہ اپنی زبان سے خود ہی کرتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، یقتلون، اور کچھ کے ساتھ تکذیب کا معاملہ کیا. یاد رکھیے کہ کسی بھی قوم کی یہ اخلاقی زوال کی علامت ہوتی ہے کہ وہ حق بات کہنے والوں کو نقصان دے. اب ہوا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تک تو بات چلتی رہی، یعنی وہ اس وقت تک تورات جو تھی وہ اللہ کی کتاب ہونے سے زیادہ ان کی نفسانیت کی ریپریزنٹیٹیو کتاب بن چکی تھی، ان کی دنیا پرستی کی ایک دلیل بن چکی تھی جس پہ انہوں نے اللہ کی کتاب کا لیبل لگا رکھا تھا. اور جب اللہ کے نبی ایسی دعوت لے کے آتے جو ان کی ان خیانتوں کو کھول دیتی تو یہ ان کے دشمن بن جاتے. نفسیات ان کے اندر تکبر کی آتی، اور خود اپنے جرم کا اعتراف کرنے کی بجائے ان لوگوں کو بند کر دو، مار دو، منہ بند کر دو ان کے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اب انہی حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس سے پہلے تو یہ لوگ، یہ اعلانات کر چکے تھے کہ نبی آنے والا ہے اور ہم اس کی بات مانیں گے اور اس کے ساتھ تمہارے ساتھ لڑیں گے، لیکن جب آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا. اللہ تعالیٰ یہاں اسی قوم کا یہ رویہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ تکبر کا معاملہ رکھا، حق کہنے والوں کو جھٹلایا اور کچھ کو قتل کیا. اور چوتھا رویہ کیا کیا؟ آیت 88 میں دیکھئے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، بند ہیں. کیا مطلب؟ یہ کیا کہنا ہے اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کا مطلب کیا تھا کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، تمہاری باتیں ہمارے دل میں اثر نہیں رکھیں گی، ہم لوگ تمہاری باتوں پہ عمل نہیں کریں گے، ہم تمہاری باتوں کو سن کے تمہارے افکار اور تمہارے نظریات سے متاثر نہیں ہوں گے، جہاں ہیں وہیں رہیں گے. اب دیکھیں کہ یہ ایک تکبر سے بھرا ہوا جملہ ہے، اور یہی تکبر ابلیس نے بھی کیا تھا آدم علیہ السلام کے مقابلے میں. اور جب کسی انسان کے اندر تکبر آتا ہے تو پھر اس کے زبان سے بھی ایسے ہی جملے بولے جاتے ہیں. جب کوئی بندہ جھکنے کی بجائے انکار کر دے تو سمجھ لیجئے کہ وہاں ایک ابلیس کھڑا ہے. انہوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا اور اپنے آپ کو اس ہدایت کے سورس سے دور کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جس کو اپنے لیے ایک تحفظ سمجھتے ہیں اور اپنی دل کو محفوظ سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے. کیا لعنت کی؟ حق کی توفیق چھین لی. یعنی جب بھی یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پہ لعنت کرتا ہے تو یہ لفظ بڑا بوجھل پڑتا ہے کانوں پہ. ہمارے ہاں لعنت کا لفظ بہت ہی نازیبہ سمجھا جاتا ہے، پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف یا فرشتوں کی طرف اس کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہونے لگتے ہیں. تو یاد رکھ لیں ایک چیز، بار بار یہ آگے آئے گی قرآن پاک میں، کسی کے لیے اللہ کا یہ کہنا کہ اس کو اللہ نے اس پہ لعنت کی، مطلب کیا ہے؟ کہ نیکی کی طرف آنے کی توفیق چھین لی، حق کی بات اس کے کانوں کو بوجھل لگنے لگی. اب یہ ایک انتقام ہوتا ہے، تم میری بات نہیں سنتے، چلو بھاگ جاؤ، مجھے نہیں سنانی تمہیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی محفل میں آنے سے انکار کرتا ہے، اور ایک دوسرا وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ اس کو روک لیتا ہے. اور یاد رکھیے، جس کو اللہ روک لے پھر وہ کیسے آئے گا؟ وجہ بھی آگے بتا دی، کیوں لعنت کی اللہ نے، اتنا انتقام بڑا کس بات پہ لیا، ان کا جرم کیا تھا؟ فرمایا بکفرہم، انکار کی وجہ سے. انکار ان کا اللہ کو پسند نہیں آیا، اور ساتھ ہی فرما دیا قلب قلیل ما یؤمنون، بہت تھوڑے سے ہیں جو ایمان لائیں گے. عبداللہ بن سلام جیسے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر اور ان کا رویہ مزید واضح کیا اگلی آیت میں، ولما جاءہم کتاب، اور جب کبھی آئی ان کے پاس ایک کتاب. کون سی کتاب؟ نیچے ڈالیے کہرو، قرآن مجید. پیچھے سے بات چل رہی ہے، اپنے دور میں تورات آئی، انکار. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں انجیل ہو گئی، انکار. پھر کیا ہوا؟ اب آ گئی القرآن، کتاب. من عند اللہ مصدق لما معہم، اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی ہے. کس چیز کی؟ لما معہم، واسطے اس کے جو ان کے پاس ہیں. یہ لما معہم کے نیچے ایک چھوٹی سی بریکٹ ڈال کے نیچے لکھیں تورات اور انجیل. ان کے پاس کیا تھا؟ تورات اور انجیل. کیا آ گئی؟ مصدقن، قرآن. قرآن پاک کی کیا خوبی پتہ چلی؟ تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے. اس کو غلط نہیں کہتی تھی، اس کے خلاف نہیں کرتی تھی ان کو، بلکہ اسی کو ویریفائی کرتی تھی، انہی کے پیغام کو مزید کھول کے بیان کر دیا. ہاں زیادہ سے زیادہ یہی ہوا کہ ان کی خیانتیں کھل گئیں، لیکن بنیادی پیغام تو ایک ہی تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے وہ اس سے پہلے فتح مانگتے کافروں کے خلاف، یعنی اس کتاب کے آنے کے اوپر تو ان کا رویہ کیا ہوا وہ تو ابھی ہم دیکھیں گے، لیکن اس کتاب کے آنے سے پہلے یہ فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، کس بات کی؟ کہ جب وہ نبی آئے گا اور اس کے ساتھ وہ کتاب آئے گی، ہم اس نبی کے ساتھ مل کے تم سے لڑیں گے اور ہمیں فتح ہو جائے گی. یعنی جب ان کا معاملہ کسی اوس اور خزرج کے قبیلے سے ہوتا جو وہاں کے مشرک تھے، نیٹیوز تھے، تو انہیں کہتے تھے کہ ہم ضرور ان کی بات ان کے ساتھ ملیں گے اور تمہارے اوپر ہم غالب آئیں گے. اس کے بارے میں ابن اسحاق سیرت کی ایک کتاب ہے، اس میں قتادہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ان سے ان کی قوم کے چند بزرگوں نے بیان کیا کہ قسم ہے خدا کی یہ آیت ہمارے اور یہود کے بارے میں نازل ہوئی. کیسے؟ زمانے جاہلیت میں ہم مشرک لوگ جب یہود پر غالب ہوتے تو وہ کہتے اب ان قریب ایک نبی پیدا ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کے عاد اور ارم کی طرح تم کو قتل کر دیں گے. یہ پچھلی قومیں تھیں جو تباہ ہو چکی، تو کہتے ہیں جیسے ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہم تمہارے ساتھ بھی کر دیں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے رسول کو قریش میں پیدا کیا تو یہودی منکر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما جاءہم عرفوا، پھر جب آ گئے ان کے پاس وہ جن کو یہ پہچان چکے، یعنی وہ رسول آ گئے جن کو یہ پہچان چکے، لیکن کیا کیا؟ کفروا بہ، اس کا انکار کر دیا، پہچان کے انجان بن گئے. تو لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ فلانت اللہ علی الکافرین، لعنت ہے اللہ کی کافروں پر، یعنی کافروں کو اللہ تعالی ہدایت کے راستے سے دور کر دیتا ہے. اس آیت میں اگر آپ نے غور سے پوری بات سنی، میں نے اسی لیے ایک سٹریچ میں رکھا کہ تاکہ آپ کے ذہن میں تسلسل قائم رہے کہ شروع سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے پورے رویے کھل گئے، ہر دور میں اپنے نبی کو نہیں مانا، اور اس کے نتیجے میں جب ان پہ پریشانیاں آئیں، جب ان کے اوپر مشکلات آتی، تو پھر کہتے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کے تم سے لڑیں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے سامنے تورات کے وہ صفحے کھول لیا کرتے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں تھیں، اور خاص لفظوں میں بات کر کے کہتے تھے کہ اللہ اس نبی کی برکت سے ہمیں فتح دے دے، اور کہتے ہیں فتح ہو جاتی تھی. انسان جو چیز گمان کرتا ہے ویسا ہی ہونے لگتا ہے. اور جب ان کے ساتھ وہ نبی آئے تو ان کے ساتھ معاملہ انہوں نے کیا کیا؟ تکذیب کا، انکار کا. ایک روایت آتی ہے سہل سے، کہتے ہیں کہ میں یتیمی کی حالت میں اپنے چچا کی پرورش میں تھا، یہ عیسائی مذہب سے تھے. ایک روز میں نے انجیل اٹھائی اور پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے میں ایک صفحے پر پہنچا جو گوند سے اگلے صفحے کے ساتھ چپکا دیا گیا تھا، یعنی جیسے گم ہوتی ہے اس کو سٹک کر دیا. میں نے اس صفحے کو دوسرے حصے سے الگ کر کے کھول ڈالا اور اس صفحے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور ان کی صفات لکھی ہوئی تھی. اسی وقت میرے چچا آ گئے، جب انہوں نے مجھے انجیل کا وہ صفحہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے مارا اور کہنے لگے یہ کیا حرکت ہے، تم نے یہ ورق کھول کر کیوں پڑھا؟ میں نے کہا اس میں تو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور صفات لکھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے جواب دیا اب وہ نبی ظاہر ہونے والا نہیں. یعنی سیرت حلبیہ یہ ایک عربک تفسیر ہے، اس کی پہلی جلد کے اندر صفحہ 32 پہ روایت ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی خیانتیں کیسی ہیں، خود ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی آئیں گے، انتظار کر رہے تھے لیکن نہیں مانے. اسی طرح ایک نعمان صبائی یمن کے یہودی عالموں میں سے تھے، وہ کہتے ہیں جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا چرچا سنا تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے بہت سی باتوں کے بارے میں سوالات کیے. آپ کے جوابات سن کر مجھے آپ کی سچائی کا یقین ہو گیا. آخر اس کے بعد میں نے عرض کیا میرے والد جب تورات کا ایک صفر، صفر ایسی جیسے ہمارا ایک سپارہ باب چیپٹر ختم کیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ تم اس باب کو یہودیوں کے سامنے اس وقت تک مت پڑھنا جب تک تم یہ نہ سن لو کہ ایک نبی یثرب میں ظاہر ہو گیا ہے. جب تم یہ خبر سن لو تو پھر اس کو کھول کر پڑھ سکتے ہو. حضرت نعمان کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کے متعلق سنا تو پھر میں نے اس سفر کو کھولا. میں نے دیکھا کہ اس میں آپ کی وہ تمام صفتیں لکھی ہوئی تھیں جو اس وقت میں آپ میں دیکھ رہا تھا, اور اس میں سب تفصیلات تھیں. کیا کہ آپ کن چیزوں کو حلال قرار دیں گے. ذرا غور کیجئے گا, آج قرآن میں تو ہے, تورات انجیل میں بھی ہماری شریعت لکھی ہوئی تھی کن چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور کن چیزوں کو حرام قرار دیں گے. اور اس کے بعد یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ سب سے بہترین نبی ہیں اور آپ کی امت سب امتوں سے بہترین امت ہے. آپ کا نام احمد ہے اور آپ کی امت حمادون, یعنی بہت حمد کرنے والی, بہت تعریف کرنے والی ہوگی, یعنی تنہائی میں اور کھلے عام ہر طرح سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی ہوگی. ان کی نظر و نیاز خود ان کی اپنی جانیں ہوں گی, یعنی اللہ کا تقرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ جہاد میں اپنی جانوں کی سوغات پیش کریں گے. یہ بھی تو اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے نا کہ مذہب کے نام پہ جانیں دینی. یہ کہ ان کی کتاب یعنی قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا. قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو یہ بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ سینے میں محفوظ ہو جائے. فرمایا یعنی اپنی کتاب کی پوری طرح حفاظت کریں گے, اور جب بھی کس کبھی لڑائی میں حاضر ہوں گے تو جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد کریں گے. سبحان اللہ, یہ باتیں کس کی بتائی جا رہی ہیں؟ پچھلی کتاب میں یہ باتیں ہماری کتاب کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود تھیں, لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہم مسلمان بھی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جبرائیل ان کے ساتھ ہوں گے جو ان پر اللہ کی رحمت کا سایہ کیے رکھیں گے, جیسے پرندہ اپنے بچوں پر چھا جاتا ہے, اس طرح سے یعنی ان کے اوپر رحمت ہوگی. پھر نعمان کہتے ہیں مجھ سے میرے باپ نے کہا تھا کہ جب بھی تم اس نبی کے متعلق خبر سنو تو فوراً اس کے پاس حاضر ہونا اور اس پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا. یعنی آپ دیکھیے کہ کتنا کھل کھل کے ہر بات کا ذکر ہے. پھر آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ آج لوگ کیوں نہیں مانتے, آج کے یہود یا آج کی ان کی نسلیں کیوں نہیں مانتی. تو صاف ظاہر ہے کہ جیسے آج ہم مسلمان کتاب نہیں جانتے تو ان کے عام لوگ بھی اپنی کتاب نہیں جانتے. یعنی یہ تو عالم لوگوں کے تک تو ہر بات موجود ہے, لیکن دوسروں تک تو یہ بات موجود نہیں. پھر کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ واقعہ میرے صحابہ بھی سنیں ان کی زبان سے. تو ایک دن آپ نے حضرت نعمان کو بلایا اور ان سے فرمایا, اے نعمان ہمیں وہ واقعہ پھر سناؤ. چنانچہ نعمان نے پورا واقعہ شروع سے آخر تک سنایا, اور جب یہ سنا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کا رسول ہوں. تو آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ یہ ایسے لوگ ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے نعمان, لیکن بعد میں ان کو اسود انسی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے ان کو قتل کر دیا تھا. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے نعمان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹا, اور اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے نبی سچے رسول ہے اور تو جھوٹا ہے, تو اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے. اور اس کے بعد اسود نے نعمان کو جلا کر ختم کرنے کے لیے آگ میں ڈالا, لیکن آگ نے ان کے جسم کو کوئی نقصان نہیں دیا, اسی طرح محفوظ رہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت نعمان کے بارے میں یہ خبر ملی تو آپ نے صحابہ سے ان کا ذکر کیا. اس پر حضرت عمر نے فرمایا, اللہ کا شکر ہے جس نے ہماری اس امت میں ابراہیم خلیل اللہ جیسے لوگ پیدا کیے. اللہ حکم. یہ سب واقعہ سیرت خلیبہ ایک یعنی عربی کی تفسیر ہے سیرت کی, تو اس میں یہ صفحہ 38 پہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ لوگ سب کچھ جانتے تھے لیکن اس کے باوجود نہیں مانے. آخر کیا وجہ تھی؟ کیونکہ حق جب سمجھ آ جائے اور انسان اس کو نہ مانے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی بات ہوتی ہے. ان کے آپس کی باتیں اور اپنے آپ کو بڑا کرنا اور اپنے آپ کو اس طرح سے نمایاں کرنا کہ کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں, اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب کو نہ مانے اور اس سے اپنے ذاتی فوائد حاصل کرنا چاہے تو پھر ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہریں لگا دیتے ہیں. فلعنت اللہ علی الکافرین, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمان پر ایک کمنٹ دیتے ہیں, بئس ما اشتروا به انفسهم, کتنا ہی برا ہے جو انہوں نے اپنے ایمان کے بدلے خریدا. کیا؟ اَن يَكْفُرُوا, یہ کہ کفر کر دیا, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا تھا. کیوں کیا کفر؟ بغیم, ضد کی وجہ سے. کس بات کی ضد تھی ان کو؟ کیا تھا ان کا وجہ اس چیز کی, ان کے حسد کی مسلمانوں سے؟ اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ, یہ کہ اللہ نازل فرماتا ہے اپنے فضل کو جس پہ چاہے اپنے بندوں میں سے. یہ تھا غم ان کا کہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل کی طرف نبوت کیوں چلی گئی. حسد سے کٹ رہے تھے, جل رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اس جرم کے نتیجے میں کیا ہوا, فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ, غضب پہ غضب ٹوٹے, اللہ کے غصوں میں آئے اور زیادہ غصے کے ساتھ. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے, دکھ دینے والا عذاب ہے. اور یہ کون سے غضب کی بات ہے کہ کیسے بخت نصر کے ہاتھوں پٹے, پھر ٹیٹس کے ہاتھوں, یعنی مختلف ادوار میں ان کے ساتھ مختلف معاملات ہوتے رہے. اب دیکھیے کہ ان کی باتیں تو ہم نے کر لی, آئیے ذرا آج اب ہم اپنے رویے دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کے اپنی کتاب کے ساتھ کیا رویے ہیں. یہ تو یہود کا تورات کے ساتھ رویہ تھا, آج ہم مسلمان اپنی کتاب کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا آج ہم صرف اس کتاب کو ایک تبرک کی کتاب نہیں سمجھتے؟ کیا ہم اس کتاب کو صرف ایک برکت کی کتاب نہیں سمجھتے؟ قومی عظمت کا نشان نہیں بنا رکھا؟ کورٹس میں اس کو نمایاں کر کے رکھ دو, ہاتھ میں لے کے قسمیں کھا لو, نجات کے طور پر اس کی چند آیتیں پڑھ لو, جب جنوں بھوتوں کا ڈر لگے تو اس کو پڑھ پڑھ کے پانی کے چھیٹے دے دو. کیا آج ہم نے اس کتاب کو رہنما کتاب سمجھا؟ پوچھی اپنے آپ سے اور لکھی اپنے لیے سوال, کیا میں اس کتاب کو ایک رہنما کتاب سمجھتی ہوں, گائیڈ سمجھتی ہوں, لیڈر سمجھتی ہوں, امام بنایا ہوا اس کتاب کو میں نے؟ ہمارا مسئلہ بھی تو یہی ہے نا کہ ہمیں بھی یہ کتاب جب اپنی زندگیوں میں پابندیاں لگاتی بھی دکھتی ہے, جب یہ کتاب بما لا تہوا انفسکم وہ چیزیں پیش کرتی ہے جس میں ہمارے نفس کچھ لے جاتے ہیں, تو پھر ہم اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں. استکبر تم, کیا تکبر کے رویے تو نہیں ہیں آج ہمارے؟ اب دیکھیے کہ جب لوگ کتاب کے ساتھ صرف نسبت کو اپنے بچنے کا ذریعہ سمجھ لینا تو ان قوموں میں زوال آ جاتا ہے, اور کتاب زندگی میں جب نہیں رہتی تو جادو ٹونے آنے لگتے ہیں. لیکن یہاں اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کا اپنی کتاب کے ساتھ معاملہ اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں دکھتا جو یہود کا معاملہ اپنی کتابوں کے ساتھ تھا. پھر آپ دیکھیے کہ انبیاء کے ساتھ یہود کا جو رویہ تھا, ہم نے دیکھا کہ قتل اور تکذیب تک کی بات تھی, آج ہمارا دین والوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ ہم دین والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مولوی لفظ ایک گالی تو نہیں بن چکا؟ کیا ہم میں سے کوئی اپنے بچے کو مولوی بنانا پسند کرتا ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں, پہلے سچ بولیں, جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں. ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو امام مسجد بنانا چاہتی ہیں, خواب دیکھتی ہیں اس کے؟ ہم میں سے کتنے بچے ہیں 12-13 سال سے اوپر کے, اسی میں میں انکلوڈ کروں گی شوہروں کو بھی, ہمارے گھروں کے مرد, کتنوں کو اذان دینی آتی ہے؟ کہیں اذان ہو جائے تو اقامت کہنی پڑے, کتنوں کو اقامت کہنی آتی ہے اور کتنوں کو جماعت پڑھنی آتی ہے؟ یعنی رویے دیکھیے, اتنی تکذیب, اتنی کتاب سے دوری. ہم تو ایسے جی رہے ہیں کہ جیسے اس کتاب کی ہمیں اپنی زندگی میں ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے تو آگے آپ دیکھیں گے کہا تھا کہ سمینا و اسینا, ہم سن رہے ہم مانیں گے نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی سنگر تھا, مجھے اس کا نام اس وقت یاد نہیں ہے, تو جس جملے نے اس کی زندگی بدلی وہ کیا تھا, تو کہتا ہے کہ کہیں ہم جمع تھے تو کوئی موقع ہوگا تو وہاں کوئی شخص جیسے فرمائشی پروگرام ہوتا ہے نا، لوگ اپنی فرمائشیں پوچھتے ہیں کہ آپ سنائیے آپ سنائیے، تو کہتے ہیں کہ جب فرمائش کرنے والوں میں سے مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی آواز اتنی خوبصورت ہے، آپ ذرا اذان دے کے دکھائیں وہ کیسی ہوگی، کہتے ہیں کہ یہ جملہ تھا جس نے مجھے بدل دیا، کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور مجھے رب کی بات کرنی نہیں آتی، شیطان کی اذانیں تو دیں، رب کی نام کی اذان نہیں دی، اور پھر اس سے بدلا اور اللہ نے اس کو دین کی سمجھ دے دی. کبھی زندگی میں ہم بھی تو غور کریں، پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور اینگل سے ہم ان آیات کو دیکھیں کہ اپنے نبیوں کے ساتھ تو معاملہ یہود نے جو کیا سو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اگر آپ مکہ کے 13 سال دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، اس وقت تک یہود سے براہ راست آپ کا واسطہ نہیں پڑا تھا، لیکن ایسی کئی روایتیں ملتی ہیں کہ جب مکہ والوں کو یہ اچھالتے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے تھے، اور بعض دفعہ انہی کی سکھائی ہوئی باتیں پھر مکہ والے آ کے آپ کے سامنے بولتے تھے. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام شروع کیا نا، تو مشرقین کو فوراً یہود کا خیال آیا کہ بھئی ارے ہاں یہ تو کہتے ہی تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، چلو دیکھتے ہیں کیا. پھر لوگ سفر کے لیے تو جاتے ہی تھے، ملک شام جب مکہ سے جائیں تو مدینہ بیچ میں راستے میں آتا ہے، تو لوگ مدینہ میں اور تجارت ہوتی تھی، لین دین چلتا تھا، یہ لوگ جاتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور وہ نبی جو آیا تو یہ ان کے ساتھ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے اور کہتے یہ وہ نہیں یہ وہ ہے. پھر جب لوگ ان کو کہتے کہ وہ معاملہ نہیں تھا اور یہ معاملہ تھا، تو پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہا نا، کہی کہ فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، تو یہاں ایک اور انداز سے بھی دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے، جس نے حق کی بات کی لوگ ان کو جھٹلائیں گے. یہ باتیں ہم جب نبیوں کی زندگی کی سنتے ہیں تو ہمیں یقین آ جاتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بات جب ہماری اپنی زندگی پہ آتی ہے، چوٹ پڑتی ہے، تو ہم اچھل کے رہ جاتے ہیں. ہم اپنوں کی نظروں میں ہلکی سی بیگانگی بھی دیکھیں تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے. سچ ہے کہ جھوٹ؟ جب زندگی میں سچی کتاب آتی ہے نا، تو اپنے بیگانے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آنکھوں کا تارہ تھے، کہ جن کی پیدائش کی خبریں سن کے لوگوں نے لونڈیوں کو آزاد کیا، آپ کا اپنا چچا. میں چند واقعات کیوں آپ کے سامنے رکھتی ہوں ایسے کہ آپ کو تقابل کرنا آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنگل میں نہیں رہتے تھے، وہ کوئی اکیلے نہیں تھے، خاندان والے تھے، برادری والے تھے، دوست احباب والے تھے. باپ کی جگہ چچا ابو لہب اتنا خوش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ جس لونڈی نے خبر دی آپ کے بھتیجا پیدا ہوا ہے، اسی لونڈی کو آزاد کر دیا. لیکن بعد میں کیسا دشمن ہوا، اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ آپ کا چچا بھی تھا، آپ کا پڑوسی بھی تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ رہتا تھا، آپ کی 2 بیٹیوں کا سسر بھی تھا. کسی کو معلوم ہے یہ بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی. اب ذرا اپنے آپ کو سوچے نا، ہے نا مشکل رشتے سمجھے آنا. ہم کہاں ٹوٹتے ہیں، ہمارے راستے کی رکاوٹیں کون لوگ ہیں، اپنے سسرال یا بچوں کے سسرال، یا اپنے خاندان کے لوگ یا شوہر کے خاندان کے لوگ. اور ان تمام لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملے کیے. اس کی بیوی ام جمیل اس کا نام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بیر رکھتی تھی کہ آپ کے پیچھے پیچھے رہتی تھی، جہاں آپ جا کے کوئی خیر کی بات کرتے یہ پیچھے جاتی، رات کو آپ کے دروازے کے آگے کانٹے ڈال دیتی تھی. زبان کی بھی بری تھی، لمبی چوڑی باتیں کرتی تھی، فتنے پھیلاتی تھی. اسی لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الخطب، لکڑیاں ڈھونے والی کا نام دیا، کیونکہ عربی میں جو چغل خور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لکڑیاں لگانے، یعنی ادھر سے لکڑی لی، ادھر سے لی، ادھر لی اور آگ جلائی. آج بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے، سورۃ تبت جو نازل ہوئی، تو اس کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور یہ ہاتھوں میں پتھر، مٹھی بھر کے پتھر لے کے آئی کہ میں جا کے اس کے اوپر مارتی ہوں. آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی، نفس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھے اس کو. ابو بکر صدیق دیکھے, کہنے لگی تمہارا ساتھی کدھر ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ہماری حجف کرتا ہے, یعنی قرآن کی آیتوں کو اپنی حجف کہتی تھی. کہیں گی بخدا اگر آج میں اس کو پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی, نعوذ باللہ. اور پھر کہنے لگی خدا کی قسم میں شاعرہ بھی ہوں, یعنی عرب لوگ ایک تو پتھر مارتے تھے نا فزیکل, اور باتوں کے پتھر بھی مارتے تھے, آج جس کو ہم تانوں کے تیر کہتے ہیں, الزامات. اور اس نے وہاں کھڑے کھڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں کچھ شعر کہے. کہنے لگی مزممن اسینا و امرہ ابینا و دینہ قلینا. میرا دل چاہ رہا تھا یہ چار لفظ ہم بھی لکھ لیں, اور جہاں دین کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ماننے کی وجہ سے اپنے بیگانے بنتے دیکھیں تو ان لفظوں کی چبھن کو محسوس کریں. کہنے لگی ہم نے مزمم کی نافرمانی کی, نعوذ باللہ, یعنی آپ کے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم کہہ دیا, بدل دیا. یعنی محمد وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو, اور مزمم کون ہے؟ جس کی سب سے زیادہ مذمت ہو. کہتی وامرہ ابینا, اس کے امر کو ہم نے تسلیم نہیں کیا, یعنی ہم اس کی باتیں نہیں مانیں گے. ودینہ قلینا, اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا. اور ایسی بڑبڑ بڑبڑ کرتی ہوئی نکل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی, بچایا نا. آپ ذرا سوچئے ہماری عزت کوئی زیادہ پیاری ہے؟ کیا ہوگا اگر اللہ کے دین پہ عمل کرنے سے, اس کی بات آگے کرنے کرانے بتانے سے, اگر ہمارے اس 5 فٹ کے جسم پہ کوئی الزام لگا دیتا ہے, کوئی تانا دے دیتا ہے, کوئی اپنا بیگانہ بن جاتا ہے, تو کیا ہوگا؟ بات تو یہی ہے کہ ہم رسک نہیں لیتے. ہم دنیا کے ہر معاملے میں رسک لے لیتے ہیں لیکن اللہ کے دین کی دعوت نہیں دیتے. ہم تو کسی کو دعوت بھی نہیں دیتے دین کی, کیوں؟ خام خواہ برے بنیں گے, لوگ سوچیں گے ہم خام خواہ ان کی پرائیویسی میں حلل کر رہے ہیں. نہیں, آپ کو ہوتا ہے کہ یہ ایک ابو لہب کی بات نہیں ہے, آپ کے چاروں طرف ایسے جال پھیلے ہوئے تھے. اور یہ جو عورت ہے یہ ابو سفیان کی بہن بھی تھی, یعنی ایک طرف ابو لہب کی بیوی ہے تو ابو سفیان جو آپ کا چچا زاد تھا اس کی بہن ہے, یعنی رشتے داریوں میں جکڑے ہوئے ہیں, خاندان کے لوگ ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چھٹلا رہے ہیں؟ یہ ایک خاندان نہیں, ایک دوسرا خاندان بھی ہے, ابو جہل کا خاندان, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی کمر پہ اوجڑی رکھ رہے ہیں, اور سب اس طرح ہنس رہے ہیں کہ آپ کا مذاق اڑائے. اور ننی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کی کمر سے اونٹوں کی اوجڑی اٹھائی. پوچھئے ذرا اپنے آپ کو, کبھی آج تک دین کی بات کے لیے میرے اوپر کسی نے جانور کی اوجڑی رکھی؟ ذرا محسوس کیجیے اس بو کو, اگر کبھی کسی نے بکرے کی اوجڑی ہی دیکھی ہو. ہم سب کو محسوس کرنا ہے نا اس چیز کو کہ ہم سب کہاں, ہم رشتوں کی قربانی نہیں دے سکتے, اور اللہ تعالی سب سے پہلے یہی قربانی مانگتا ہے. یاد رکھیے کہ دین کی شان یہ ہے کہ انسان اللہ کو یہ بتا دے کہ میں تیرے لیے سب کو چھوڑ سکتی ہوں, اور تیرے لیے سب کی نظروں میں بری بن سکتی ہوں, لیکن تو مجھ سے راضی رہنا. ہم سب کو راضی کرتے کرتے اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کیا کریں, خاندان کی بات ہے, پھر اس کے ساتھ معاملہ تو رکھنا ہی پڑتا ہے, اور کیا کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. تو لہٰذا اپنے دل میں اس چیز کا پورا یقین رکھیے کہ ہم لوگ جب اللہ کے دین کی طرف آئیں گے تو کچھ نہ کچھ محبتیں نفرتوں میں بدلیں گی, کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں چھوڑیں گے تو تبھی پھر اللہ تعالی ہمارے ساتھ معاملہ اچھا کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قربانی دیے بغیر اللہ کے بن جائیں. ہر بندہ آزمایا جاتا ہے. اگر آج ہم اللہ کے دین کے نام پہ کوئی قربانی نہیں دے سکتے, ہم اپنی عزت کو رسوا نہیں کر سکتے, تو یاد رکھیے کہ پھر ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں, ہم خالص نہیں ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں دیکھا کریں. یعنی میں جب وہ واقعات پڑھتی ہوں تو میرا جسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے, اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو زیادہ پیارے ہیں. ہم نے کیا کیا اس کتاب کے لیے ابھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی جان کو بچاتے تو کیا حال ہوتا؟ آج یہ کتاب ہوتی ہمارے ہاتھ میں؟ آج اتنے سکون اور اتنے آرام سے ہم یہ کتاب سن اور سنا رہے ہوتے؟ یہ اس مالک کی رحمت ہے. لہٰذا اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کتاب کا حق ادا کریں تو ہمیں تکبر سے بچنا ہے. یعنی اتنی آیتوں پہ اگر ہم اپنے لئے چیک لسٹ بنائیں اپنی زندگی سے تکبر کو نکالنا ہے. یہ ذات کی بڑائی ہوتی ہے, میں کروں میری بات, میں تو اتنی بڑی ہوں, میں تو ایسی ہوں, میں ویسی ہوں, اور میں یہ معاملہ کروں اور وہ معاملہ کروں. اللہ اکبر. پھر اسی طرح دیکھیں منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا, یہود مدینہ نے جھٹلایا. میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم ان کو آج کی دنیا کی نظر سے دیکھیں تو کوئی کامیاب انسان تو نہیں دکھتے. مجھے تو وہی بات سمجھ آتی ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش. وہ کیا شعر ہے نا, اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش, کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. یعنی حق کی قیمت اپنوں کی قربانی ہوتی ہے. آزمائشیں, اس دین کو لے کر آنے والوں کی ہر دور میں یہی بات ہے, دیکھنا کیا ہے کہ ہم اللہ کے اس دین کے دفاع کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ام جمیل کا رویہ مشنری رویہ دکھتا ہے. اس کا مشن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب, ان کو انکار کرنا. آج اللہ کے نبی کو ماننے والوں کا کیا یہ مشن ہے؟ کیا آج ہم اپنے آپ کو اس طرح محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا آج ہمارے اندر یہ کمٹمنٹ ہے کہ دنیا ساری دشمن بن جائے, سارے چھوڑ جائیں, اکیلا رہ جاؤں, لیکن میں نے اس پیغام کو عام کرنا ہے. میں نے اس کتاب کے ساتھ صرف تبرک والا رسمی تعلق نہیں رکھنا, بلکہ میں نے اس کو عمل والا تعلق دینا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ کی حالت بدلے گی, پھر انشاءاللہ آگے سے آگے بات بڑھے گی. ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں کہ ہم بچیں. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے, انکار کرتا ہے, میں یہ کام کروں, میرے سے یہ کام ہو, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, میں نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کی شرارتوں سے بچائے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ, میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں اور اپنے نفس کی شرارتوں سے بچتی ہوں کہ تو ایک لمحہ بھر پلک چھپکتے ہوئے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. اور یہی چیز انشاء اللہ تعالیٰ انسان کو بچائے گی باقی تمام چیزوں سے جو تکبر کے رویے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.